Pe an. Ofertă valabilă până la 30 august 2019. OTP Bank. Ascultați Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bun venit, Iorgu! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Rămășițe umane descoperite în curtea unui mecanic din Caracal, în timp ce autoritățile căutau două fete dispărute. Să poți să-l vedem și noi pe nemenii, că avem și noi fete! Să-l scoată goace, ce face? Să ducem la pușcărie și stă la răcoare acolo, ce face? Primul caz de leptospiroză de anul acesta la Iași, bacteria pe care oamenii o pot lua de la șobolani provoacă leziuni interne. Aceasta poate intra în organismul uman prin mucoasa ochilor sau prin piele. Mulți români se declară enervați de testele făcute de autorități la aplicația RoAlert. Se livrează zeci de mesaje audio și text de probă pe telefoanele mobile, mesaj de la ISU. Test, acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RoAlert. Nu se impune aplicarea măsurilor de autoprotecție. Mai mulți locuitori din Popeștile, Ordeni, Ilfov au sunat la 112 azi noapte pentru că s-ar fi simțit rău după dezinsecția antițânțari. Viceprimarul crede că afectate au fost doar câteva persoane mai sensibile care s-au intoxicat și au început să aibă mâncărimi. Noi coduri de caniculă pentru Franța, dar și pentru Croația și Germania în acest weekend. Cum va fi vremea la noi? Zi călduroasă astăzi, mai ales în vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Oltenia. După amiaza și seara, în zonele montane și submontane, izolat vor fi averse, descărcări electrice și vijelii. Vreme foarte caldă azi în capitală, cu o maximă de 32 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Caz șocant în Caracal, județul Olt. În curtea unui mecanic au fost găsite azi dimineață rămășițe umane în urma unei percheziții. Anchetatorii căutau două fete. Una în vârstă de 15 ani, dispărută de acasă acum două zile. O altă fată din Olt e dată dispărută de 3 luni. O ascultăm pe Elena Blănaru. Rămășițele au fost trimise la expertiză medicală. Surse din cadrul anchetei spun că acestea au fost găsite într-un butoi din casa suspectului, un mecanic auto din Caracal care ocazional era și taximetrist. Purtătorul de cuvânt al poliției române, Georgian Drăgan, spune că bărbatul în vârstă de 57 de ani a fost reținut și este acum audiat de polițiști. Azi dimineață au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat de 57 de ani, unde au fost identificate mai multe rămășițe ce ar părea a fi de natură umană. Rămășițele vor fi transportate la SML în vederea efectuării unei expertize care ne va spune cu siguranță, cu certitudine, dacă sunt sau nu de natură umană. Bărbatul în vârstă de 57 de ani, principalul suspect în această cauză, se află în custodia polițiștilor. Știu că mai aveți un caz de dispariție a unei fete de ceva vreme, de 3 luni. Bănuiți că același bărbat este implicat și în acest caz? Sunt indicii rezonabile că ar fi implicat în acel caz, însă la acest moment nu avem această certitudine. Vecinii bărbatului sunt revoltați. Am gândit să-l vedem și noi pe nemenii, că avem și noi fete. Să-l scoată goace, ce face? Să-l duce la pușcărie și stă la răcoare acolo, ce face? Surse din cadrul poliției spun că mașina suspectului a fost văzută pe camerele de supraveghere luând la ocazie pe una dintre tinerele dispărute. Una dintre fete ar fi sunat ieri la 112 și a spus că este sechestrată. În caz ar fi intervenit și serviciul de telecomunicații speciale și s-au făcut percheziții în mai multe case. La casa mecanicului auto au fost găsite mai multe rămășițe ce par a fi umane, ce ar fi fost tranșate și apoi arse. Primul caz de leptospiroză de anul acesta la Spitalul Parhon din Iași. Un bărbat din Bârlad a fost internat cu multiple leziuni ale organelor interne provocate de bacteria pe care oamenii o pot lua de la șobolani. Din cauza hemoragiei interne, prognosticul medicilor este extrem de rezervat. Silvia Kraus. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost adus la Spitalul Parhon din Iași după ce în prealabil a fost internat la Spitalul Municipal Bârlad. Acesta lucrează la Departamentul Spații Verzi din cadrul primăriei și cel mai probabil a contactat bacteria în timpul serviciului. Medicii specialiști susțin că starea pacientului este extrem de gravă. Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului Parhon. Această boală a fost probabil luată de pacientul în care el are niște factori de risc, lucrează la Spații Verzi și a lucrat într-un subsol infestat în zona Bârladului. Leptospiroza este o boală periculoasă ce poate fi fatală. Bacteria care o provoacă ajunge în apă prin intermediul șobolanilor și prin dejecții. Aceasta poate intra în organismul uman prin mucoasa ochilor sau prin piele. Infecția produce leziuni la nivelul organelor interne, iar cele mai afectate sunt ficatul și rinichii. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. O femeie și fiica ei de 13 ani au fost atacate de un urs azi dimineața în localitatea Avizante, Alivez, județul Vrancea. Amândouă au ajuns la spital, mama în stare mai gravă decât copila. Transmite Claudia Toader. Femeia și fiica ei de 13 ani se aflau la stână pe un deal dintre Vizenta Liveț și Vidra, foarte aproape de șosea. La un moment dat, un urs a ieșit din pădure și a venit direct spre ele. Fetița a fost zgâriată ușor, însă mama ei, care s-a luptat să își protejeze copilul, a suferit răni grave. Din cauza țipetelor disperate ale celor două, ursul l-a lăsat în pace și s-a dus în stână. Momentan nu se știe dacă a ucis vreun animal, dar acest lucru urmează să fie stabilit. Autoritățile din comună sunt disperate, mai ales că nu este pentru prima oară când urși atacă oameni. În luna mai, un om a murit sfâșiat de urs chiar la marginea satului, iar localnici au ajuns să se teamă să mai iasă din casă. Primarul localității spune că numărul urșilor în zona a crescut foarte mult și cere autorităților competente să ia măsuri urgente. Fie pentru din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Zeci de mesaje audio și text pe telefoanele mobile este ceea ce primim prin aplicația RoAlert, pentru că se fac teste în această perioadă. Exercițiile vor continua până marți și nu trebuie să ne panicăm sau să sunăm la 112 fără motiv. Azi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a prezentat câteva lămuriri. Ni le explică Andrei Paleu. Locuitorii din mai multe zone ale țării au primit în mod repetat mesaje prin sistemul RoAlert cu text și avertizare sonoră. Agasați de aceste alerte, unii s-au plâns autorităților. Departamentul pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne a explicat că testele sunt necesare în ciuda disconfortului creat. Dezactivarea opțiunii de primire a mesajelor pe telefoanele mobile nu e recomandată, pentru că pot să apară situații de urgență reale. De asemenea, suntem rugați să fim răbdători și să nu sunăm la 112 pentru a semnala la eventuale deficiențe ale sistemului RoAlert. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Cătălin Chirca. Practic sunt transmise mesaje test către telefoanele mobile aflate în diferite arii de acoperire. Mesajele cuprind următorul text: test, acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RoAlert. Nu se impune aplicarea măsurilor de autoprotecție. Asigurăm opinia publică asupra necesității și utilității derulării acestor activități menite să corecteze anumite erori și să îmbunătățească modalitatea de avertizare a populației în situații de urgență severe. Testele, care vor continua până la 30 iulie, vor ajuta la îmbunătățirea aplicației RoAlert, ce a fost gândită să avertizeze în legătură cu posibilitatea producerii unor calamități. Mai mulți locuitori din Popeștile, Ordeni, Ilfov au sunat la 112 azi noapte pentru că s-au simțit rău după dezinsecția antizânțari, așa au spus mai multe persoane. Autoritățile susțin însă că s-au făcut teste și că n-ar fi trebuit să apară probleme. Liliana Nicolae. 6 persoane care locuiesc în orașul Popeștile, Ordeni, din Ilfov au sunat la 112 și au anunțat că se simt rău, că tușesc și că le mănâncă pielea după ce s-au împrăștiat substanțe împotriva țânțarilor. Viceprimarul Constantin Mitran spune că au fost făcute teste în urma acestor reclamații, nefiind depășite valorile normale. Mai multe echipaje de la ISU și o auto specială folosită în cazul accidentelor biologice, chimice și radiologice au anunțat după verificări că soluția răspândită nu ar trebui să facă rău oamenilor. Viceprimarul crede că afectate au fost doar câteva persoane mai sensibile care s-au intoxicat și au început să aibă mâncărimi. Soluția antițânțar se răspândește la 2 săptămâni, odată cu avionul, de 2 ori terestru, cu un autovehicul și cu un tun. Apar însă și situații de urgență rare la 112. Spre exemplu, angajații ISU Gorj au fost chemați să scoată un bou din curtea unui localnic. Animalul tot dădea târcoale de câteva luni pentru a ajunge la vacile omului. De această dată a și reușit după ce a rupt un gard, transmite Gabriela Mladin. Apelul neobișnuit a venit pe 112 de la un bărbat dintr-un sat din Gorj, care are 2 vaci și în curtea căruia ajungea un bou. După ce a fost întrebat de dispecer ce urgență are, proprietarul vacilor a explicat disperat că un bou se află în curtea lui printre cele 2 vaci pe care le are. Ca să ajungă la ele, boul a rupt gardul și a călcat totul în picioare, că de 3 luni acest animal tot dă târcoale vacilor sale. Întrebat dacă cineva este rănit, omul a spus că boul nu a lovit pe nimeni, dar nu dorește ca acesta să vină la vacile lui pentru că nu vrea încă viței, iar proprietarul boului să-l țină acasă. Apelul bărbatului nu a reprezentat o urgență și nu a putut fi ajutat. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Continuăm jurnalul. Un spital din Oradea a rămas fără cantină, iar bolnavii fără mâncare gătită după un control al Direcției Sanitar Veterinare Bihor. Inspectorii au suspendat activitatea din cauza unor nereguli grave în privința igienei. Cătălin Suciu. Bolnavii internați la Spitalul Municipal Gavril Curteanu din Oradea au primit joi seara mâncarea rece, asta după un control al Direcției Sanitar Veterinare și Siguranță Alimentelor Bihor. Inspectorii au găsit bucătăria murdară și alimentele depozitate necorespunzător, o chiuvetă stricată și personalul care lucra în condiții neconforme de igienă. Imediat autoritățile au decis suspendarea pe termen nelimitat a activității din bucătărie. Conducerea spitalului a recunoscut că există probleme în privința igienei, dar spune că se vor lua toate măsurile necesare în cel mai scurt timp pentru ca bucătăria să poată funcționa corespunzător. Cătălin Suciu, Europa FM. Provocare inedită lansată autorităților de un tânăr din Onești, județul Bacău. El le cere primarului și consilierilor să doneze câte două ghiozdane complet echipate și astfel să ajute copiii nevoiași să meargă la școală de la toamnă. Revine din Vrancea, Claudia Toader. Mihai Zarzu este un tânăr din Onești care de 4 ani s-a implicat alături de câțiva prieteni într-o acțiune umanitară. În fiecare an, în vacanța de vară, au pus mână de la mână sau au cerut ajutor și au reușit să adune peste 300 de ghiozdane echipate cu tot ce trebuie pentru școală. Ghiozdanele pline cu rechizite au ajuns la copii din Onești, dar și din localitățile limitrofe, cărora le-ar fi fost greu să meargă la școală dacă nu aveau acest ajutor. Provocarea ghiozdanelul, cum îi spune tânărul, este ca primarul și consilierii locali să doneze câte două ghiozdane fiecare, complet echipate. Mihai Zarzu are însă și o condiție, aleșii locali să facă această donație fără să se laude public. Claudia Toader, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Transportul de armament oprit de România pe Dunăre ar fi avut ca destinație Rusia. Este vorba de 30 de tancuri și tot atâtea blindate. Acestea veneau din Serbia și, potrivit Ministerului Român de Externe, se încalcă embargoul impus Rusiei de către Uniunea Europeană, explică Liliana Nicolae. Ministerul de Externe spune că pentru a tranzita România, un transport de arme sau produse militare are nevoie de o licență, iar pentru a se obține această licență trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care și aceea că armele să nu servească direct sau indirect Federației Ruse. În cazul tancurilor și blindatelor care veneau pe Dunăre din Serbia, nu a fost îndeplinită această condiție, stabilită odată cu embargoul impus Rusiei de către Uniunea Europeană. Ca urmare, transportul a fost oprit de către autoritățile române, iar blindatele și tancurile au fost confiscate. La rândul ei însă, presa de la Belgrad acuză România că ar fi încălcat convenția privind regimul navigației pe Dunăre. Se anunță un weekend cu temperaturi extreme în Europa și nu numai. Ministerul Român de Externe avertizează că autoritățile din Croația și Germania au instituit coduri meteo de caniculă. Anca Grădinaru. În Croația, aproape toate regiunile se află sub cod galben de caniculă. Autoritățile croate avertizează că s-ar putea produce pene de curent, precum și incendii de vegetație. În același timp, Ministerul de Externe de la București avertizează că și în Germania sunt preconizate temperaturi care pot depăși 38 de grade, mai ales în vestul și sudul țării, până duminică inclusiv. Și în Orientul Mijlociu va fi extrem de cald. În Irak, de exemplu, în unele zone, temperaturile au ajuns la 50 de grade. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, FCSB a obținut singura victorie românească în turul al doilea preliminar al Europa League, 3-0 cu Alașchert. Universitatea Craiova a remizat 0-0 cu Honved Budapesta, iar FC Viitorul a fost învinsă cu scorul rundei de Gant, 6-3. Toate cele trei formații din Liga 1 au jucat în deplasare prima manșă. FCSB a deschis scorul în Armenia în minutul 60, când Tănase a profitat de o gafă a portarului advers. Iulian Cristea a majorat diferența și Florinel Coman a închis tabela. Victoria nu a fost atât de facilă pe cât o arată scorul. Gazdele au avut două mari ocazii în prima repriză, dar portarul Vlad a avut intervenții spectaculoase. Returul se va disputa la Giurgiu săptămâna viitoare. FCSB-ul va întâlni în runda următoare pe câștigătoarea dintre Mlada Boleslav și formația kazahă Orda Basâ, 1-1 aseară în Cehia. Universitatea Craiova a remizat alb la Gheorghe Honved și chiar dacă a avut puține ocazii de gol, a dominat și pare favorită pentru calificarea în returul din Bănie. Amintim, AEK Atena va fi următoarea adversară a oltenilor. Meci neverosimil în Belgia. Gant a condus-o cu 5-1 la pauză pe Viitorul, după o primă repriză catastrofală a echipei lui Gică Hagi. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 4 și au marcat de 3 ori în ultimele 10 minute ale reprizei. Sebastian Mladen a înscris la 0-2. La scurt timp după pauză s-a făcut 6-1, iar apoi Bogdan Țâru a reușit o dublă în interval de doar 5 minute și Hagi crede că ar mai fi speranțe de calificare dacă FC Viitorul ar juca perfect în retur. 13 și 14 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Suntem în Europa Express alături de Ciprian Dinu. Așa este. Mulțumim, Iorgu, pentru știrile Europa FM. Bine v-am găsit într-o nouă oră la bordul Europa Express. Este vineri și exact călătoria noastră unde vă se duce? Evident, către weekend. Ne gândim la weekend și la vremea bună. O să ajungem și pe plajă să vedem ce se întâmplă acolo pe plaja Europa FM. Însă, înainte de orice, în această oră ne întâlnim cu Savage Garden. To the Moon and Back și de asemenea Poker Face de la Lady Gaga. Cea mai bună muzică de ieri și de azi, dar înseamnă și o întâlnire cu ieri. Ieriul de la cine vine, să vedem? Bagels. Just another.